Yani ben buna karşıyım. Şimdi ve burada. Hey! Açık deniz! Bu tarafı denizlerle çevrili bir radyo programı. Apaçık Deniz Sohbetleri. Açık Deniz. Her cumartesi saat 13'te Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. ...2050 yılında... 200 milyonu aşan sayıda iklim mültecisi ortaya çıkabilir. Açık Radyo. Söz uçar. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Meryem Fındık ile teşekkür ederiz. Very good, very good. Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkın. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık programındasınız. Ben Hasan Cenk Dereli. Herkes radyolarının başına hoş geldi. Bugün sizlerle beraber kısa bir canlı girişten sonra bir kayıt paylaşacağım. Onu dinleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta sonu ya da bir önceki hafta sonu ayın 7'siydi sanırım. Yelta Köm'le beraber Kale Bodur'un sponsorluğunda Antalya Uluslararası Mimarlık Bienali'ne gittik, ziyaret ettik. Oradan değerlendirmelerimiz çeşitli kanallardan yayınlanmaya başladı. Yelta'nın yazmış olduğu bir yazı Dipnot Tablet'te yayınlandı. Bizim bloglarımızdan, Açık Mimarlık Programı bloğundan, Yelta'nın bloğundan ve benim bloğumdan nobonnobon.blogspot.com'dan bununla ilgili detayları inceleyebileceksiniz. Ama oraya gitmişken, hazırda böyle bir fırsat varken yuvarlak masa tadında toplayabildiğimiz BNL katılımcılarıyla beraber informal, biraz da çok da dilin kemiğini tutmadan rahat bir konuşma dizisi gerçekleştirmeye niyetlendik. Bayağı uzun bir kayıt oldu. Keyifli konulardan bahsettik ardı arkasına. Esas olarak aslında masanın çevresinde Creative Initiative'in ve tabii ki onun keyifli düzenleyicisi ve koordinatörü Onat Öktem'in örgütlediği ve kürasyonunu yaptığı Mimarlığın Şablonu, Şablonun Mimarlığı sergisinin katılımcı tasarımcıları vardı. Birazdan dinleyeceğiniz sesler arasında About Blank'ten, iki kere bir ofisinden, iyi ofisten kişiler var. Bu serginin diğer katılımcıları da hepsini aslında belki saymakta fayda var. About Blank, Ali Taptık, Ali Dur, Gökhan Aksoy, 2+1, 2+1, İyi Ofis, Kerem Piker Mimarlık, 1141, Onz Architects ve Salon Architects. Detayları daha sonra çeşitli kanallardan da siz de merakınızın genişleyince öğrenebilirsiniz. Şimdi bu sohbeti dinleyelim. Eğer vaktimiz kalırsa da size veda edeceğim. Müzik arası olmadan keyifli. Zaten arkada bir fon müziği de var. Bir dış mekanda gerçekleştirdik bütün söyleşiyi. Onu dinleyelim. Sonunda belki yine görüşme fırsatımız olacak. Aslında bunu herkese sorabilirim ama belki Onat'a sormak daha şey olabilir. Şimdi ya, bu aslında sanat dünyasında da çok tartışılan bir konu. Biennaller işte hep merkeziyetçiliği yıkan, işte küçük yerlerde olduğu zaman merkez dışında başka insanların da katılabildiği, başkalarının görünebilirliği kazandığı yerler olarak düşünülüyor. Ama katılan isimlere bakıldığı zaman da hep böyle şey, zaten katılan isimler de belli bir merkezden katılıyor. Yani bu işte 2006 Singapur Bienali'ne 38 ülkeden 95 sanatçı katılıyor deniyor ama çoğunluğu yine işte Londra, New York, Berlin merkezde oluyor. Buraya gelmeden önce de işte buradaki sergiye katılanlara bakıyordum. Hatta sabah işte Abdi Bey konuşurken işte İstanbul'un ve yani merkez şehirlerin dışarısında Antalya'da böyle bir şey yapılmasının öneminden bahsetti. Ama yine katılımcı profili aslında İstanbul, Ankara, İzmir gibi oldu. Burada yerel katılımla ilgili hiç bir şey yaptınız mı? Onu. Yerel katılımla ilgili bir şey yapmak aslında daha çok Biennale organizasyonunun işi. Tabii çok isterdik ama şu ana kadar, ya bu da bir yandan da aslında kültür meselesi. Mesela İstanbul'da bu tip etkinlikler çok yoğun ve bu etkinliklere katılan gruplar aslında bu durumun nasıl olduğunu bildiklerinden bu tip şeylere daha çok ilgi gösteriyorlar. Antalya'da böyle gruplar var mı bilmiyorum ama bunu bulmak aslında biraz bunu araştırmak veya bu tip grupların kurulmasını sağlamak hem Mimarlar Odası'nın hem üniversitelerin asıl görevi olması gerekiyor. Bizim en büyük yani burada Creative Initiative'in şablon temasını bu gruplarla uygulamasının sebebi aslında bu gruplar yaklaşık 2 senedir söyleşilerle, etkinliklerle bir araya geliyor. Doğal olarak Antalya'dan aslında katılımcıların olabilmesi için bu tip etkinlikleri İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da katılacak grupların kent tarafından da üniversitelerle, işte, oda tarafından cesaretlendirilmesi gerekiyor. Bu tip grupların bize ulaşması için elimizden geldiğince yayınlar, web sitesi, yaptığımız etkinliklere davet gönderiyoruz. Ülkede 80 tane üniversiteye posterleri gönderiyoruz ama çoğuna gittiğimizde hiçbirinin ne asıldığını ne işte bunların bir tanıtımının yapıldığını öğrenebiliyoruz. Doğal olarak bir, duyurma ile ilgili sıkıntı var. İki, bu tip inisiyatiflerin görev alması için cesaretlendirmesiyle ilgili bir durum var ama bunu sağlamak biraz da yerel kurumların görevi diye düşünüyorum. Buraya mesela bizim ekipte daha çok şu anda Ankara, İstanbul ve İzmir var. Amacımız aslında bunu Eskişehir'den de şu an ulaşılabilir olduğumuz için diğer şehirlerden de katılımı sağlamak ama şu ana kadar böyle bir talep olmadı. Birçok mail veya birçok telefon geliyor. Hani biz de bu grup içinde yer almak, bu etkinliklerde yer almak istiyoruz diyor. Ama gördüğümüz kadarıyla genellikle çoğunluk İstanbul'dan oluyor. İzmir'den çok ciddi bir talep var. Şu anda mesela bu gruplar dışında Ankara'dan da bir talep geldi. Mesela desek ki Ankara'dan başka hangi grupları buraya adapte edebiliriz? Yok. Oda, dernek, TSM'de 1927 Mimarlar Derneği, Mimarlar Odası Genel Merkez ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi'ne bu tip taleplerde bulundu. Ya bu şeyin içinde bulunmak istemiyorlar, daha farklı bir gündemleri var. Ya da bu konuda yeteri kadar bilgilendirilmediler. O konuda yani biz de bu durumun yani bu Biennale özelinde zayıf olduğunu biz de düşünüyoruz. Ha, baştan da söylediğim gibi galiba biraz da hani bu kültürün yayılması ve yapılabilirliğini tartmak. Bir de şey gibi aslında belki yani daha bu biraz kültür yönetimiyle de alakalı. Yani tam dediğim gibi buradaki yerel şeyin organizasyonun da kendi içerisinde ortaya çıkarması gereken dinamikler var. Onun üzerinden işte dışarıdan birisi ne kadar gelse de bu şey gibi işte yani küratör dışarıdan gelse de ona lokal ortaklar bulunur. Onları lokaller yani yerli insanlarla çalıştırır. Onun gibi bir aslında belki size bir teklif yapılması gerekiyordu yani düşününce. Bir de Antalya'nın kentin kendisi sadece bir bahane olmuş oluyor aslında. Tasarımcıları bir şey üretmek, kentle etkileşime geçmek için. Biennale de onun bir aracı haline gelmiş oluyor. Yani birilerini bir şey yapmaya kışkırtmak amacı. Ama tabii farklı şeyleri var. Sadece tasarımcılar bir şey üretmiş durumda değil. Bir kısım sergiler de var. Hani Biennale kapsamında. Etkinlikler de düzenleniyor. Ama o durumda da yine işte bu hani Antalya Mimarlık Biennale'li olmasının adının hani o Antalya mevzusu işte sadece yerle mi alakalı kalıyor yoksa işte buraya gelip bir iş üretmenin bahanesi olarak böyle zayıf bir noktada mı kalıyor ya da kuvvetli bir noktada mı kalıyor, o da anca herhalde tasarımcının kendi öz eleştirisini yaparak belki açığa çıkarabileceği bir durum. Ne diyor İyi Ofis, ne diyor bunun için? Sizinki mesela doğrudan bir de Antalya'da, Antalya'ya gelip o deneyimi paylaşmak isteyecek olan insanların doğrudan üzerinde iz bırakabileceği bir iş. ona ne diyorsunuz? Hani dışarıdan gelip böyle bir şey yapıyor olmadığını. Ya biz özellikle bu Biennale işinde en azından Antalyalıların mimar olmayan da çok Antalyalıların katılımını olabildiğini çok bekliyorduk aslında. Yani sorularımız da hep o yöndeydi. Hatta Antalyalı çok fazla insan olmadığı için çoğu insan soruları arasında cevaplamakta zorlandı. Yani harita üzerinde yapılan bir çalışma falan da vardı. Ama yani bizim gördüğümüz zaten şehir içerisinde de Biennale'in çok aktif olarak gözükmediği olduğu için yani hani belki birazcık o yüzden öyle oldu yani. Çünkü şehre girdiğim zaman biz hani daha çok böyle poster, yönlendirmeler falan bekliyorduk. Şehrin insanlar bilmiyorlar sonuçta. Çoğu da turist kale içindeki insanların. O yüzden yani kentlinin katılımının beklediğimizin altında olduğunu düşünüyoruz. Yani o yüzden daha orada bir problem var. Ya da görünürlüğün. Yani biraz belki görünürlüğünde şu an sorun var. Bir de aslında bu soruya bir de belki şuradan yaklaşılabilir. Yani neden İstanbul'dan ve Ankara'dan ekipler daha çok görünüyor? Belki de neden İstanbul'dan ve Ankara'dan bizim yaşımızda ekipler böyle ortaya çıkabiliyoruz? Yani sadece Antalya Biennale özelinde değil de bütün etkinliklerde niye hani bizler varız da işte mesela Antalyalı ya da hani Eskişehirli hani farklı ekipler daha çok yok. Çünkü yani çoğunlukla insanlar aslında taşınıyor. Yani sonuçta biz de şehir değiştirmiş insanlarız. Bir yerde işimizi işte hani bizim özelimizde İstanbul'da iyi yapabildiğimiz için oradayız. Zannediyorum da diğer şehirlerden de benzer tercihler yaparak İstanbul'a geliyor insanlar. Bu da tabii yani Onat'ın da dediği işte üniversitelerin, şehirlerin, mimarlar odalarının daha genç mimarları, daha yeni ekipleri, hatta yani o şehirdeki daha ileri yaştaki büyük hani ileri yaştaki mimarların büyük ofislerin küçükleri desteklemesiyle ilgili. Yani sonuçta biz İstanbul'da fırsat bulabildiğimiz için hani böyle bir şey oluyor. İşte aynı şey Ankara'lı ekipler için de geçerli ve böyle Biennale gibi bir etkinlik olduğunda da bizler bir araya gelebiliyoruz. Hani Antalya'da hani belki bu sayıda benzer ekipler olsaydı böyle bir etkinliği kaçırmazlardı. Hani eminim ortaya çıkarlardı. Çünkü herhalde hani onlar bilgilendirilmiyor gibi bir şey söz konusu olamaz zaten. Ayrıca zaten biz bence Antalya yani İstanbul'dan, Ankara'dan ve İzmir'den bakarak Antalya'da mimarlık üretimi oluyor mu? Onunla ilgili hiçbir fikrimiz yok aslında yani. Benim Antalya'ya gidip tek duyduğum şey eğer yani birisi burada bina yaparsa ki o da zaten İstanbul'dan gidiyor genelde. O yüzden hani bilmiyoruz zaten burada ne var ne yok. Hiçbir fikrimiz yok. Yani Türkiye çok İstanbul merkezli bir yer. Tasarımı da öyle, politikaları da öyle, her şey öyle. Bir şey yok. Yani şeyde tabii konuşmak lazım böyle işte Antalya'dan neden kimse yok dediğimiz zaman böyle Antalya'da yapılan bir Biennale Antalyalılar katılır gibisinden bir şey değil çünkü hani Venedik'teki Biennale'de Venedikliler katılmıyor ya da Rotterdam Biennale'de de Rotterdamlılar katılmıyor. Orada mesela katılmıyor. Rotterdam Biennale'de genellikle Rotterdam'dan ve üniversitelerden çok ciddi katılım var. Hatta orada baktığımız zaman senin bahsettiğin gibi Venedik Mimarlık Biennale veya Venedik Biennale'inde böyle bir durum söz konusu değil. Rotterdam Mimarlık Biennale o açıdan çok farklı. Genelde tabii tüm kentlerden katılım var ama orada yabancı katılımcı sayısı çok daha az. Ve bu beni mesela çok etkilemişti. Çünkü üniversitede kurulan grupların, mimarlık topluluklarının buradaki birçok dernekten çok daha güçlü olması ve bunların aslında Erik Van Egert, MVRD gibi gruplar tarafından da çok ciddi desteklenmiş. Mesela The Y Factory'dir, kesinlikle bir şey üretir. Üniversite TU Delft'ten en az 3 grup buraya bir şey önerir. Stylos, zaten onlar yayınlarını da yapar, Pantheon'dur. Ve buradaki katılımın en büyük avantajı üniversitelerde kurulmuş inisiyatifler, gruplar bu bienallere çok ciddi bir şekilde desteklenip aynı zamanda cesaretlendiriliyor. Mesela Ankara'dan da birçok grubun belki ilk mimarlık bienali deneyimidir birebir üretime katılma açısından. İzmir'den de öyle. Ama orada zaten bunların içinde yer alıyorlar. Yani üniversiteye girmek de dert değil. Liseden başlayarak bu tip bir şeye sürekli promote ediliyorlar. Sürekli cesaretlendiriliyorlar ve bu tip şeylerin birebir üretimden, yapı yapmaktan çok daha değerli olduğu vurgusu yapılıyor. Doğal olarak oradaki katılım çok daha fazla ve yurt dışı katılımcı sayısı da çok daha az benim gördüğüm kadarıyla diğer Biennale'lere kıyasla. Yani bu tek bir şablon yok tabii ki. Hani tek bir tipi yok aslında meselenin. Farklı yerlerde, farklı şekillerde değişiyor. Biraz da o etkinliklerin tarihiyle de alakalı. Yani Venedik Mimarlık Biennale farklı işliyor, Rotterdam farklı işliyor. İşte ne bileyim, Dubai'de yarın öbür gün yapıldığı zaman daha farklı işleyecek. Biraz böyle yapılırken yaratılan bir gelenek. Aslında bizim bütün bu şu anki röportajı ve tartışmayı yapmamız ya da eleştirel bir alanı açıyor olmamız da belki buranın kendisinin kendi karakterini bulmasındaki bir evrilmeyi ya da işte ipucunu yaratacak olan esas şey. Çünkü çok tarifli olduğunda ya da bugün mesela sabahki sunuşlarda işte şuranın mimarlık bienali gibi ya da buranın mimarlık bienali gibi sunuş açışı, yani açış konuşmasındaki o tarz bir yaklaşım belki de iyi bir girizgah ama işte bu tartışmaları asla bir sonuca vardırmayan bir vizyon. Esas mesele buranın içinde ürettikçe, biriktirdikçe ve buna eleştiri getirdikçe bir yer, yön, yol bulmak. Yani diye düşünüyorum. Şeylerden devam edelim. Oraya geçeceğim, ben bir şey daha geçeceğim. Ondan sonra onun üzerine miktar şey olurdu. Bir de yani enteresan bir durum var. Ben hani özellikle sizin serginin katılımcılığına baktığım zaman aslında yanlış bilmiyorsam herkes piyasada iş yapan, hani mimarlık pratiğini sürdüren mimarlar. Ama bir yandan da böyle alternatif bir alanda üretim yapma isteği var. Bu aslında yeni bir şey. Hani Türkiye genelinde düşünüldüğü zaman. Çünkü genelde işte mimarlar ya sadece piyasaya iş yaparlar ya da işte üniversiteye giderler ama bu alternatif bir alan yaratıyor. Bunun da tabii yani burada hakkını vermek gerekiyor. Yani Antalya Mimarlar Odası'nın böyle bir girişim yapılması amacı uyağı almak veya başka bir şey de olsa sonuçta Türkiye'de bir sürü büyük mimarlar odası şubesi var. Türkiye'nin en büyük mimarlık sivil toplum örgütleri mimarlar odası. Ama Antalya'da bir grup insan buna karar veriyor. Şimdi sözleri o tarafa doğru şey yaparken biraz hani şunu sormak. Yani bu motivasyon tam olarak nereden geliyor? Yani tamam. Katılmak istemek. Katılmak istemek. Çünkü bu işler şey de değil. Yani herkes gönüllü şekilde yapıyor ve belki gönüllü şekilde yapılan iş bir süre sonra böyle üzerinde hani baskı oluşturuyor. Yani uf, nereden girdim ben bu işe? Bu aç sonsuza kadar sürer mi? Bu aç sonsuza kadar sürer mi? Ya da işte teslimimiz vardı. Buraya geldik, iş yaptık falan gibisinden. Hani bu motivasyonları biraz anlatabilirsiniz belki. Ya aslında hani şablonla ilgili bile şöyle bir düşünce vardı aklımıza benim. Hani gündelik hayatta gerçekten hani mimarlık pratiğini gerçekleştirirken ya bize de dayatılan bir takım şeyler var. Nasıl düşünmemizle ilgili aslında bize bir takım yönler verilmeye çalışılıyor. İşte üretilecek olan mekanların ya da yapıların az çok tariflendiği bir durumdayız. İşte mimarlık medyasındaki ürünlerin hani tek tipleşmeye başladığı bir durum var. İşte yaşamlar gitgide tek tipleşiyor. Çalışma mekanları falan birçok şeyde aslında böyle bir hani dünya mimarlık örneklerine de baktığımız zaman bir taraftan genç olarak da özendiğimiz, işte hani oralarda bulunmaya çalıştığımız böyle garip bir cenderenin içine girdiğimizi hissediyoruz. Ondan sonra yani bu mimarlık bienali için bir şeyler üretmek durumu bizi çok heyecanlandırmıştı ilk konuşmaya başladığımızda. Yani dediğin de hani üzerimizde bir külfet oldu mu ya da bir süre sonra zor geldi mi durumu da hiç olmadı. Bayağı da heyecanlıydık aslında ve hiç heyecanımızı da kaybetmedik. Açıkçası bizim 11.41 olarak hani ilk böyle bir üretim anlamında ilk defa böyle bir ortamda bulunuyoruz. Hani umarım yeterli katkıyı koyabilmişizdir ama çok şey tartıştığımızı düşünüyorum. Yani çok heyecan vericiydi çünkü başında bahsetmeye çalıştığım, bizi bir şekilde yönlendirmeye çalıştıkları, hani biraz böyle düşünün dedikleri ortamın dışına çıkma fırsatı sağladığı için ben bunu çok değerli buluyorum açıkçası. Hani başka şeyleri düşünmek ve üretmek de mümkün. Buralardan beslenip bunu nasıl gündelik hayattaki ürünlerimize ya da mimarlık pratiğine nasıl yansıtırızı tartışmak da bunun döndükten sonraki başka bir tarafı. Bunu yine biz buluşup sıkça yaparız zaten diye düşünüyorum. Bir de o normal gündelik mimarlık pratiğinin içinde yer almak bir süre sonra hepimizi kalıplar içine sokuyor. Standartlaştırıyor, geri geliyor, heyecan azalıyor ama yani ben bu tarz ortamların varlığını şundan önemsiyorum. düşünsel olarak tazelenmeyi doğuruyor. Yani burada başkalarının yaptığı, ürettiği fikirler, enstalasyonlar, bunların hepsi bir düşünsel tetikleme yaratıyor. Ama işte ofisinize dönüp mimarlık boğuştuğunuz işlerin içine gömüldüğünüz dakika işte belli kalıplar var. İşte planlar çiziyorsunuz, kesitler çiziyorsunuz, emsal var, ıvır işveren var, bir şey var. O format, o kalıp bir süre sonra boğuyorsunuz. Ama bu ortamda fikirler özgür, konuşulan şeyler özgür, sınırlar yok. Bunlar ileriye dönük de üreteceğiniz fikirlere yönelik bence taze bir altlık oluşturuyor. Ve bunları sürekli yapmak, yaşınız isterse 40'a gelsin, isterse 50'ye gelsin, genç kalmanızı, taze, zihinsel olarak en azından böyle kalmanızı sağlıyor. Küçük bir şey daha ekleyelim. Bir de burada mesela ilginç olan hani gruplara sağlanan bütçenin aslında imkanlarla alakalı olmakla beraber kısıtlı olması da başka şekilde bizi zorlayıcı bir şey oldu. Ben bu tarz yaptırımlar diyeyim buna, doğru kelimeyi bulamadım. Hani bunların da aslında farklı şeyleri düşündürtmesi açısından çok şey iyi olduğunu düşünüyorum. Eğer bize sınırsız bütçe deselerdi mesela, eminim ki çok daha fazla boğuşacaktık. Çünkü sınırlarımızı çok tarif edemeyecektik. Bu mesela şunu getirebilir, hani bir alışkanlık olarak. Gündelik hayatta aslında birçok şeyi dert edebiliyoruz, birçok şeyle ilgili düşünce üretebiliyoruz. Bunun çok hani maliyetli olmasına gerek yok ama ürüne dönüştürülmesinin bir gelenek haline gelmesi bizler için önemli. Hani sonuçta bunları paylaşabiliriz, işte fikirleri farklı farklı yerlerdeki insanlara sunabiliriz. Bu açıdan hani bunun iyi bir alışkanlık olacağını düşünüyorum ben. Yani ben de çok ilham verici olduğunu düşünüyorum. Aslında çok benziyor Fatih'le düşüncem. Gerçekten insanı hani gündelik ya da yani mimarlık yaparken ki düşünce kalıplarının dışına çıkarıyor. Bir de bir araya gelmek de çok iyi bir şey, çok faydalı bir şey. Yani bizim gibi birçok mimarla bir araya gelebildik. Çok iyi bir fırsat oldu. Bu da çok olumlu bir şey. Hı hı. Evet, yani aslında herkes benzer problemlerle boğuşuyor gündelik hayatında. Onunla kendince bir çözüm üretiyor, bir şeyler düşünüyor hakkında. Fakat yani genel olarak bunları aktarabileceği, paylaşabileceği çok bir yer olmadığını düşünüyorum. Yani özellikle mesela hani yarışma süreçleri çok yalnız yapılan şeyler, tasarım süreçleriyle bizim gibi üreten bir firmaysanız zaten üretim sürecinde tamamen hani ustalarınız ve siz falan gibisiniz. O yüzden yani tamamen başkanın fikirlerini almak ve bizim yaşadığımız aynı işleri yapan problemlere sahip insanın ne düşündüğünü görmek gididen çok ilham verici oluyor. Bir de yapıcı bir durum tabii. Yani Biennial için bir şeyler üretmek için buradayız. Hani tartışma ortamlarında genelde konuya eleştirel yaklaşılıyor. Hani günümüz yani içinde bulunduğumuz problem durumlara eleştirel yaklaşıp saatlerce konuşabiliyoruz ama Biennial insanı ister istemez üretkenliğe itiyor. Dolayısıyla yapıcı çözümler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu da belki bir sebebi olabilir. Ya bu ortamda yeni olmak ve çok da fazla angaje olmamak meselesi bence önemli. Yani hani bir şekilde görece yeni ve işler üretmeye çalışan ve bir çözüm yolu kendince kendi istediği şekilde bir şeyleri var etmenin yollarını arayan grupların bir araya girip bir şey üretiyor olması en azından yani o onları arıyor olması önemli. Aynı soruyu Ebat Blank'e de. Soruyu tekrarlayalım. Şöyle aslında, yani dünyadaki örneklere baktığımda da hani MVRDV olsun mesela en basit örnek. Hani belirli, yani biz öyle olduğumuz için söylemiyorum ama belirli bir hani etabuda kavuşan bütün mimarlık ofisleri bir anda böyle artı bir platform oluşturmanın peşine düşüyorlar. Biz de aslında bunu şu an yeni yeni birkaç aydır başlattık. Belki görmüşsünüzdür işte About Blank kimse Facebook sayfasında da duyurduk. Brain Blank diye bir platform oluşturuyoruz. Aslında bu fırsatta hani Biennial'de tam bunun üstüne düştü diyebiliriz yani. Daha henüz hiçbir şey üretmeye fırsat bulmadan böyle bir şey Biennial'de katılalım hadi böyle bir şey geldi. Ve aslında bizim ofisteki durumda Gökhan böyle şeylerle çok ilgilenir. Onun da biraz ön ayak olmasıyla ki en çok emeği aslında onun verdiğini söyleyebiliriz bu işte. böyle bir girişimde bulunduk. Şu an işte süreci izliyorum ve sürekli ikisi arasında mekik dokuyorum bu şeyde ikisi arasında. Birisi Adrian kapısında, birisi meydanda, görmüşsünüzdür. Bakalım, başarılı gözüküyor ama göreceğiz. Evet, kaydı dinledik. Kayıt burada sona eriyor. Daha sonraki kısımları, ki yaklaşık 1,5 saatlik bir kayıt bu, yine parça parça sizlerle paylaşacağız. Ben Hasan Cenk Tereli, Açık Mimarlık programındasınız. Az önce Yelta Köm'le beraber Antalya Uluslararası Mimarlık Bienali'nde 7 Eylül Cumartesi günü kale içindeki keyifli bahçede mimarlığın şablonu, şablonun mimarlığı sergisinin katılımcılarının bir kısmıyla gerçekleştirdiğimiz bir röportajı dinlediniz. Röportajla ilgili detaylı bilgileri ve hem bizim hem de sergi katılımcılarının farklı görsel ya da yazı anlamındaki katkılarını acikmimarlik.blogspot.com adresinden görebilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyoruz her konuda. Kasım ayında Açık Mimarlık programı 2 yaşına girecek. Ve de bir kısım geri beslemeyi sizden istediğimizi farklı mecralarda en azından ben duyuruyorum. Yine buradan da duyurusunu yapmış olayım. 2 yıl geçti. Yaptığımız pek çok programın kaydı acikmimarlık.blogspot.com adresindeki blogumuzda podcastler bölümünde bulunuyor. Hepsini oradan dinleyebilirsiniz. Hatta linklerinden indirebilirsiniz. Yorumlarınızı ve katkılarınızı her zaman için bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte de yine daha önceki programların geliştirilerek ilerletmesini aslında planlıyoruz. Yine şehirlerde gezilerimiz sürecek Kale Bodur sponsorluğunda. Onlarla program zenginleşecek. Onun dışında da işte bu Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali'ndeki gerçekleştirdiğimiz kayıtlar gibi biraz daha tasarımcı, katılımcı ve mimarların kendi alanlarına dair eleştirel yorumlarını da sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bahsettiğim gibi kaydın devamı geliyor. Takip edin bizleri ve her türlü de yorumu bekliyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Very good. Great. Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkın. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz.